Będzie boom. Ja z Robertem robimy tutaj szum. Na naszych imprezkach ludzi tłum. Sypie mi się plan, kiedy nie macie ze mną. Jesteś tą jedną i mówię to w ciemno. Dla mnie konkretną, nieobojętną. Zaufaj, wieczorem przekonasz się. Świt jak ja. Świt jak ty. Tutaj wytrwać w konkretnym związku. Jeden głupi błąd i wszystko od początku. Jakbym do wrzątku wsadził palce. Miłość oparta na ciągłej walce. Karmisz które ja na scenie harcę. Ululamy mało i zabiorę cię na tańce. Poradzimy zawsze jako równi. Pamiętasz co było w portugalskiej kuchni? Świt jak ja. Świt jak ty. Wiem, że są. Naciśnij 1. Aby odsłuchać nagłówek wiadomości, naciśnij 1.